نور کلی غمونگ درس دو بجه بس کرو آمنن با کشبه ده دوی دوی کسان ناوی سنگا با خوخالا دو غام ننی لگیر شوی حسن نور کلی لرحسن چه لگی نورم دیر کو بابا دو بجه مونگ درس بس کرو جمعی موزا سن نا وقت پوری کی آمنن نو وایو سنگا با خوخالا آم دا دا دا دا دا دا جمعی دا چه کم راغلی دا دا سوچت کن آمنن ماشاءاللہ سوره محمد مدنی سورت ده نازل شوه ده پس ده سورت الحدید نا دی کی الہ العالمین مسلمانانو ته ده محاربین و کافر و سرا ده قتال او ده جہاد ترغیب ورکئی دی تذکر دی تذکر یونم ده سورت القتال ده سوره محمد یونم سره سورة القتال دیکی پلس و آیاتونو کی اللہ یرور کئی و آیاتونو کی بشارت دے او ترغیب دے امت مسلمتا چی گرد اللہ لارک کفار سر قتال بکوئی او دوی سر جنگی گئی با ادا قتال بد دن دا بلندی دا پاری چی دا اللہ دین آغا بلندشی او د اسلام او د دین اشاعت شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا هغ کسان چې کافر دي وسدوا عن سبيل الله او خلق بنکړي د الله دلارنا ادو الله اعمالهم برباد دي عملونه د دوی ورته قسمه کافر دي یو کافر دی غزوک چی راشی دی نا اباز کافر دی یو مسلمان خلق د دین نمانے کئی مسلمانان تنگئی را تنگئی والذین حق کسانا منو چی ایمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک وآمنو ایمان روڑے بما نزل علی محمد پا حق کتاب چرا لیگلے شوے دے پا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وہو الحق حالان کی دا کتاب حق دے من ربهم دا طرف دا رب دوینا کفر عنهم سیئاتهم معب کی اوبری جوی اللہ دا دوینا گناہ ند دوی واسلح بالهم درسب کی حال دا دوی د دوی حال با الله درست کی ذالک دا د کفار و گمراه کول ا د مؤمنانو گناهونه معاف کول بان الذین پدی سبب چې بشک هغه کسان کفرو چې کافر دي اتبع الباطل دیروان شوی دي د باطل پسې وان الذین آمنو او بشک هغه خلق چې مؤمنان دي اتبع الحق دای روان شوی دی د حق پسې هغه حق چې د طرفه د رب د دوی نه ده کذالک یضرب الله دارنګي بیان وی الله للناس امثالهم خلق ته مثالونه د دوی فاذا لقیتم الذین کفروا کله چې ملاو شهدا کسانو سره چې کافر دي په میدان د جهاد کې او د جنگ میدان جوړ دے فزور بر رقاب نو وحی دی وحل پسوٹنو حتی اذا اذخن اذخن تموهم چتا سدا کافر ڈیر قتل کئی فشد الوثاقا نو مضبوطا کئی غغٹد تڑلو ددوی سپا قید کی مراولی اگر چی قید کی مراوست الفہم من نمبادو یا خو احسانو کئید دینا پس بغیر د فدین ورپریزی و اما فداءن او یات فدیه واخلی یات فدیه واخلی او الہ العالمین فرمائی یا سو کئی یا پی احسانو کئی علماء لیکلی آیات محکم دے منسوخ نہ دے نو هر وقت خلیفہ د مسلمانانو ته اختیار دی کڅوک د غشان پریزي او کچان فدیا اخلي. لکه ګور د الله حبيب د بدر د قیدیانو نه فدیا واغستا او سمام ابن اوصال اغبان احسان کو. ادا د خپل قوم سردار صحابه او تی دیونی اوره وستو نو د الله حبيب د مسجد نبوي د ستنې سره وتړل و ایستنې جمعه سره زکه تړل. ګور کافر جمعه تراتلش چې دیو ګور اسلام مسلمانان جمعه کې څه کوي نو سمام ابن اوصال جمعه کې قتل چې الله پیغمبر څه کوي صحابه څه کوي د الله حبيب ورته پړم به رزم وې څه خیال لري د دې ورته وی وک پی سی غواړي دا کافر وروي چې څومره غواړي تر کوم کې احسان دی وکم نو زه به دې احسان هیر نه کوم او که قتل دې کوم قوم به تپوس کوي قوم به شر الله په خبر ته وي. عرب داسي وو چې کفر دې ټوک نو خو اسلام دې ټوک. الله حبيب دې پدرې مګر تپوس غوته به دا جواب کوم پدرې مرزي به خوشې کوي چیزي نو دې لاړو اول ته وګو کې غسل وکړو جامع بدلی که راڑو ایمان راڑو اغا ماحول دریو رزو دیدو پر متاثر اکو دا اللہ حبیب تویز خمری تت لما استاد مرگرو نیو دا اللہ حبیب تی عمرہ کو بدیوز خوندو کچھ ایمان سرد آ کتا دا کفر سر عمرہ کنے وید آغی بس خون بے نو دے لاڑو توافی کولو مشرکان وردوی وی تم سوابی شوی ادبلار نیک دن دی پری غدو وردوی نما ایمان روڑے قسم دې چې پیغمبر اجازت ني زما د ملک نه یو دانه پتا سو درا نشي ورته یو سات مسلمان دي او ده سه کلق دي به زما د قوم نه تاسو له غل راتله یو دانه بند را دي چې پیغمبر اجازت ني کړي د سمامه ابن اوصال پرېخو سلمى ابن الاكوع رضی الله عنه اوم دا سخ کسان پریوگو نگورا امام تا اجازت تے خلیفہ دا مسلمانان تا دا کافر و قیدیانی نیولی تبادلن پی کولیشی دا مسلمانان و دا قیدیان و سرا او احسانم کولیشی جی دا غشان پریزی و اما فداعن او یاخو فدیوالی حتی تدع الحرب و زارها او دا جہاد بشوروی ترکمی چکی دی کافر اوزارها اصلح خپلا. دین اصلا مراد دی امام مجاہد او سید ابن جبیر چې مشهور تابعین دی و عیسیٰ علیہ السلام دراوتو پوری بدغا معاملے یاد قیامت پوری جہاد بشوروی حتی تردی تدع الحرب اوزارها چکی دی اہل الحرب کافر اوزار هاتیار خپل. ذالک اذا الله حکم دارنګی دے ولو یشاء الله کدا الله خشوی ولن تسر منهم نو ان خام خائن تکام به غستوی د دوینا. لکه په خوا به عذاب رولې بلو خود دی امت خصوصیت دی دی وخت کې الله عذاب نه را لګی د دای په لاس وی قتلای اور په دې پوهې مخکې سورې توبه کې در لتیو د پښتنو ملک د نو کله چې د دشمن مرشي خلک ولې دشمن دې پورس وای زړه مې یخ نشو ما خو په خپل لاسو نه وجنو نو د دې امت دشمنان د دې په لاسو وجني ځکه که عذاب راغلې وي د زړه به یخ شوي نه وي. الله وي ویش په صدور قوم المؤمنین چې په دې خپل لاسو یو وجني چې سینې مو یخ شي مؤمنانو ته وي. الله او یک چرې خو خشید الله نو خامخ انتقام او بدل به غستو د دوینا. ولکن ليبلوا بعضكم لیکن دې د پاره چې امتحان واخلي باز استاسو په بازي ای ګوري کافر د شیطان د پاره هغه د پاره ځان قربانای خزه کونډای بچیتی مانان کای. الله ګوري چې مؤمن زمان پاره سکای. والذین قتلوا فی سبیل اللہ اغه خلق چې وجل شید الله لارک شهیدان شل فلن یذل اعمالهم هرگز الله بد دوی عملونه برباد نکی اجرونه بورت ورکی. ورمبل جمعه اعلان کړو زمون دا ترجمه الحمدلله شروع او الله دې مدد او نصرت وکړي. د منګل پرزبانی را روان منګل پرزبانی چې درويشتمه روزه ده د اتو بجو نه بمږ د قران شریف ختم کوو او زمون د تراویح ختمم الحمدلله شروع ده. نو د منګل پشپوا زمون د تراویح ختم وی ادروجی نه پسو کالو شل ابچه می مدینی منورې نه چراشی نو د تجوید او د قرات دوره کوي. زنانم مونږ لګوس داخلي دی برا نو په تجوید کې م زنانو ته د داخلي داخله ورکو. نو د اختر په سلور مرز بعد تجوید دوره شروع کی. نو کوم طلبا ور عوام باندې ضروری ده چې مون قران صحیح کو. دا مختصره د لسدو لسو دیار لسو رزو دوره وی دا به د اختر په سلوره مزر ان شاء الله شروع کیږي. قرانن شلما انین لسما روزه د سبا بشلما ای سبا نه بخلق اعتکاف لکینی نسمو غوړتو اراده او کیاوه الحمدلله موسرا هر کال تقریبا سلویخت نسیوا کسان دلتا مدرسه کې اعتکاف لکینی سکالم ان شاء الله الله دیو کی جراغه نډیر شي. یکی زوانان امویس کن گری موی اگر سوک چه اعتکاف لکے نئے که طلبائے که علمائے یا که عوامیے نو سبا شلم روجر دنور پریوتون مخ کے مخ کے زان مسجد رو رسوئی مونگ دی اخیر عرش اشرکے لکسنگ تراویح ہوئی نو قیام اللے لمکو سوک حرمینو تلاڑوی اللہ دی مونگو تا سٹول بوزی نا اغی یو لس رکات د تراویح و نرستو که مون پیشمالی چرا پاسو تو بیا قیام اللیل کو. او دا کم کسان دل تبی نرائی دا ار کسم تعلیم تعلم کوششم کی لگا وقتی ما تاسو لوئی زنی اوقاتو که باز عوام ناستی خو بیا خبری کئی دل تا ما ماشاءاللہ تعلیمم کی گی مسائلم ازدکی گی دا موز دا او دا سبق و او رئی دا مزمانه ازدکی جناز ازدکی نورم روزانه مونږ ورته وای چې به عبادت وکوي کم از کم خامخا صلات تسبیح پشپکی رسکی او زل نمکول. نو ماشاءالله دې دې کې هر کال تقریبا سلویختو نکلک زیاتیږي سکالم کوم مسلمانان دی وګوره پکی سوچ مکوي سوچ سره لکار کې گئی یو په لپکی ګټای بل په لپکی تاوانی دا مټوله ګټه ده. وای دې اخر عشره کې چې سوک سم کوي او د اعتکاف نه لوی عمل لښتا ځکه دا الله حبیب پدی کې ارس ترکړی او تر وفات پورې اعتکاف نه دی قضا کړی. تر وفات یې سره کړی اعتکاف یې نه دی قضا کړی. او دا ګوره مختصر عمر دی ابل کال مو سره په اعتکاف کې سوره کسان ناشتو نن د خارو دل هر دی دی بازی پکې ګوره زوانا یو پکې زوان اکسیډنټ وکړ مو سره به هر کال اعتکاف لکې ناشتو نو دا پته نه لګي چې آینده رمضان راځي چې سوي نګور حسین دی په لګور کارونه مارو حسین تر سره کیږي نه روزه کې څوک کایم نه غنه هر کور نه خو یو رولیک په تاسو دا غا برخه کار کوي یا الله بدل اجر درکوي یا مش پاور از دل تکی وی درځي به خوب کوي او ليله القدر رونیو زکه دا اعتکاف د ليله القدر د پاره ده ځکه یو شپا په دې شپو کې را روانه ده وې د زور شپو نه به تر ده اے الله وې به تر ده که زور شپې شي وې اوم دمره عبادت ته نه قدرت یا کالو نه سیوا چې شوکو کې په یو شپا کم مقام او مرتبه ته سره رسې زر میاشتې کې شي نو د دریو ته یا کالو نه سیوا دې سره زر میاشتې او دلته دا سینې دی ویلې چې زر میاشتې وَيْلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ دا د زورو میاشتو نه بهترې سوره بهتر دي د بهتروالي اندازې الله تعالی. نو زموږ ته نوبام کینی باز نو جوانان دلته باقاعده چې ست مدرسې وسوي د معتکفینو خدمتم کې نو مسلمانان کوشش کولو کې زنانې خپل کورونو کې کینی زنان خپل کورونو کې د اعتکاف تکې نو سبا نو به ان شاء الله مسلمانان اعتکاف تکی نی دا د خیر او برکت میاشتا وردا عشرت ویمم ختمه دو والا دا دا اخر عشرت دی دو مخکنونم ډیره بهتر دا الله دې موږ تاسو ټول ته په دې کې د صحیح توبې توفیق راکړي وردا روزه او خل عبادت ته او دا روزه د ژوند تیرول موږ تاسو ته چل خی چې دا الله بندا تا دور ایمانی ثبوت ورکو چې ته د الله لپاره حلال سيزونه پرېښې نو ته خو به د حرام نه خامخا اجتناب کې ور په روزه کې مسلمانان حلال خوراک او اسکاک نه کوي نو د حرام دینه به خامخا ځان بچی دا روزه د ژوند تیرولو یو طریقه موږ تاسو لخی الله ای زموږ استاد او د ټول امت دا روزي تراویح او دا درسونه په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اله العالمین تا د خپل حبیب په جبه موسره وعده کړی چې څوک لاس پورته کی نو تاسو فرمایي چې ما ته حیا راځي چې دا لاس خالق پریزو وردا سی یقین سره لاس پورته کوي چې الله دا لاس خالی نه پریزي الله تا وعده کړی د خپل حبیب په جبه چې دروژدار دعاګانې قبله ا د خپل کتاب د درس او تلاوت په سم دعاګانې قبله او رب کریمه د جمعې مبارک ورځ ده دیکھم تا دعا گانے قبلے اللہ زمون دا ٹولو خاتمہ پا ایمان کی یا رب کریم زمون دا حاضرین و غائبین دا ٹولو خاتمہ پا ایمان کی اللہ پا پورا پورا دن مون ٹولو تا دتلو توفیق راکے اللہ زمون اقائد اعمال ظاہر باطن ٹول جون دا قرآن و دا سنت مطابق پمون کې څومره عیبونه دي نقصانات دي الله په خپل رحم او کرم دا زموږ نه لري کې یا الله مونږ ته زموږ د ټولو حاضرینو غایبینو والدینو ته او زموږ اصول او فروع ته او زموږ مړو ژوندو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي تر نن ورځې پورې څومره وفات دي رب کریما تو ور سره د بخنه او د مغفرت معامله وکي او سمره ژوندې امت دې مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې یا رب کریما په تمامه دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پریشان دي پټکر دي په تکلیفونو دي ته د تمامه دنیا د مسلمانانو نه پریشانې مصائب لري کې رب کریما سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي او زمون دی طلباء و طالباتو کی بیماران دی اللہ ٹولو تشفائی کاملا عاجل اور نصیب کی یا رب کریما زمون دی ٹولو بیمارانو تشفائی کاملا عاجل اور نصیب کی اللہ مونگا و ٹول امت ادا سمر بیماران دی دا دائمی عارضی بیمارون اوساتے رب کریما یا رب کریما دچا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولا ورکه او دچا اولاد وی د والدینو دستور غو یخواله جوړ کې الله دچا اولاد نی د والدینو دستور غو یخواله شو پس صحیح شاله کا امر دی د سپیکر وړ راشي د سپیکر سم کیا برزنانو ته आवाज صحیح نه زیه رب کریما د چا په منس کې دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې یا رب کریما زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې الله دا ملکونه د هر قسمه اندرونی بیرونی فساداتونه ته په خپل حفاظت کې الٰه العالمین او ساته الله دا سمره طلبه او طالبات د سار ناو دا ټول میاشتہ دی کتاب تکینی تیسینی د قران د علوم د پاره پرانځي الٰه العالمین دا اداره او ټول اداري او د دین سمره شعبې دي تر قیامت پورې الله قائم دایم ساتي الله دا قران چې زموږ مخې له دې موږ د پاره حجت جوړ کې او په موږ یې حجت نه جوړه الله دا کتاب به شفاعت کوي په ورځ د قیامت زموږ د پاره الاله العالمین شفاعت کوونکې جوړ کی زموږ د ټولو بچو ته د قران علم حفظ الاله العالمین ور نصیب کی یا رب کریم د چا په کورونو کې ناری نه زنانا اولاد ته ته د غیب او نه د حیا او د نیکی رشتي بندوبس ورته وکي الله موږ ټول د حرام نه وساتي او د رزق حلال دروازي موږ ته کولاو کی الله د دنیا فنا زوال د اخرت بقا او دوام زموږ په زړونو کې واچي زموږ د مدرسې او د طالبانو د لنګر ډېر خلکو خدمت کولو او اوس د خاورو د لاندې دي الله ته ورسره د رحم او د کرم معامله وکي ځنې کسانو زموږ د دې لنګر بارکه به منډې تللې والی اسمالی تکلیف ورته راغله یا الله ته ورته د رزق حلال لارې کولاو کی الله ته درس کې حلال لارې کولاو کی کم مسلمانان جانی او مالی زموږ د دې طلباء او فلنګر کې خدمت کوي او هر کم شی چې به خوګ لګي هغه د تر او جماعت تر اړي الله د دې خلکو په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله سمر زاینو کې چې د قران درسونه شروع دي په خیر عافیت اختتام تورسه ادا د ویونکو دا اوریدونکو او تر قیامت د تمام انسانیت او جن لپاره الله د خیر ذریعہ وګرځي کوم مسلمانانو دعا واره کی ویلي الله د چا سدینی دنیوي حاجتونه دي دی حاضرینو غایبینو کې کچا ویلي او کچا ویلي دی الله ته د هر چا د زړه نه خبردار د ټولو مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کوي او الله د هر چا دینی دنیوي پریشانۍ ختمه کړي الله د هر ظالم د ظلم نه مو ساتي د هر شری د شر نه مو ساتي او د هر حسدی د حسد نه مو الاله العالمین او ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علی خیر خلق.